собака@kropka.org. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Вільні скончылася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі экспертаў. Упершыню пасля выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў апазіцыя сабралася ў такім шырокім складзе. Удзельнікаў было каля 100 чалавек. Адрозна ад учорашняга дня, сёння ўдзельнікі канферэнцыі прапанавалі некаторыя новыя ідэі. Паведамляе Владзімир Глот. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька асабліва вылучае дзве прапановы. Патрэбна падтрымаць тых кандыдатаў дэпутатаў, якія правялі паспяховую выбарчую кампанію, і яны ўжо сёння выкарыстоўвалі свой патэнцыял для падрыхтоўкі да выбарчай кампаніі праз 4 гады. Гэта ніколі раней не рабілася, заканчвалася кампанія, потым пачыналі з нулявой адзнакі, прыкладна там у лепшым выпадку за год да пачатку выбарчай кампаніі. Другая ідэя, скіраваная на прафесійную дзейнасць на міжнароднай арэне, працягвае Анатоль Лябецька. Мы вышлі на тое, што патрэбна, каб была структура, орган, які б займаўся падрыхтоўкай прапаноў для АДС, якія датычацца міжнароднай дзейнасці. Без наяўнасці такой структуры ўсё так адбываецца хаатычна, немэтанакіравана. Удзельніца канферэнцыі Вольга Карыч з Віцебску сказала Свабодзе, што дыскутавалі не толькі палітыкі з аб'яднаных дэмакратычных сілаў, але і прадстаўнікі экспертнай супольнасці і апазіцыянеры, якія не належаць да аб'яднаных дэмсілаў. І вось такое шырокае прадстаўніцтва зрабіла канферэнцыю цікавай і карыснай. Спадарыня Карыч таксама адзначыла, выразна праявіліся дзве стратэгіі ў падрыхтоўцы да прэзідэнцкіх выбараў. Першая – адзіны кандыдат, адзіная каманда, адзінае пасланне да выбарнікаў. Альтэрнатыўны варыянт – кожная структура вылучае свайго прэтэндэнта. Пакуль рашэнне не прынятае, але бачна, што бальшыня ўсё ж схіляецца да адзінага кандыдата. Паведамляў Владзімір Глот. У Вільні скончылася двухдзённая канферэнцыя беларускай апазіцыі экспертаў. Упершыню, нагадаю, пасля выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў апазіцыя сабралася ў такім шырокім складзе. Удзельнікаў было каля 100 чалавек. Падчас учорашняга паседжання дэбатавалася тэма ўдзелу і байкоту выбараў. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў Сергей Калякін падчас спрэчак падкрэсліў, што нават паводле афіцыйных дадзеных на апошніх парламенцкіх выбарах кожны шосты выбарнік галасаваў за кандыдата датаў АДС. А насамрэч, паводле Калякіна, рэальны электарат дэмсілаў значна большы. Навіны свабоды. Шустаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Пакаці свабоды выбара дзецям. Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода. 23 лістапада культурная камісія партыі БНФ ладзіць адзначэнне 88-х угодкаў слуцкага збройнага чыну. 27 лістапада 1920 году Рада Слуцчыны абвясціла гэты рэгіён тэрыторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі, стварыла войска і пачала збройнае змаганне з бальшавікамі за незалежнасць Беларусі. Расказвае Алесь Дашчынскі. Праграма адзначэння слуцкага збройнага чыну ўключае падарожжа вёскі Грозава і Семежава-Капыльскі раён, Чырвоная Слабада-Салігорскі раён, Слуцак, Старыя дарогі. Экскурсію правядзе старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Паводле актывіста партыі БНФ Франа Кавячоркі, адзначэнне ўключае таксама мітынг-сустрэчу ля будынку Слуцкага краязнаўчага музею. Таксама адбудзецца прэзентацыя дакументальнага фільму «Слуцкі збройны чын». Прэзентацыя адбудзецца у памяшканні, якое мы пакуль што не агучваем. Незалежна ад надвор'я, незалежна ад рашэння чыноўнікаў, імпрэза адбудзецца. Мы даведаліся пра тое, што гарадскія ўлады адмовілі і ў альтэрнатыўным месцы збору удзельнікаў мітынга з нагоды слуцкага збройнага чына на гарадскім стадыёне, таму што на выходных на стадыёне будуць адбывацца нейкія спартовыя спаборніцтвы. Таму трэба меркаваць, што чыноўнікі прынялі рашэнне значна раней не даваць ніякага дазволу. Паводле Франакавячоркі, удзел у азначэнні угодкаў слуцкага збройнага чыну возьме каля 100 сяброў моладзі БНФ і прадстаўнікоў грамадства. грамадскасці. На мясцінах слуцкіх паўстанцаў новыя сябры моладзі БНФ прымуць прысягу на вернасць Беларусі. Таксама запланаваны урокі спеваў беларускіх маршаў і гімнаў. Арганізатараў здзіўляе, чаму раённыя ўлады пярэчаць гэтым мірным мерапрыемствам. Ну, хутчэй, тут не рашэнне Лукашэнкі і яго адміністрацыі, гэта тыповая для беларускага грамадства самацэнзура, самацэнзура тых чыноўнікаў. Для іх нават закон адыходзіць на другі план. Гісторык Захар Шыбека адзначыў, што слуцкае паўстанне 27 лістапада 1920 году гэта адзін з найбольш яркіх эпізодаў народнага пратэсту супраць савецкай улады. Гэта выступленне было аўтэнтычным, іманентным. Гэта быў народны рух супраць савецкай улады, і гэта быў народны рух у абарону Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта быў гераічны ўчынак, і слуцкія паўстанцы, можна сказаць, уратавалі гонар беларускага народа, таму што было сфармулявана падрозненне ад іншых рэгіёнаў паўстанцкіх, дакладная мэты паўстанцаў у абарону сваёй нацыянальнай дзяржаўнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У гэтым яго найпершае такое гістарычнае значэнне. Гаварыў прафесар Захар Шыбека. Слуцкі збройны чын – гэта спроба збройнай абароны незалежнасці Беларусі ў раёне Слуцку ў лістападзе і снежні 1920 году. Прыкладна месяц беларускія вайсковыя аддзелы, сфармаваныя пераважна з мясцовых сялянаў, адбівалі атакі савецкага войска. Нагадаю слухачам, 17 лістапада сёлета слуцкі райвыканкам адмовіў партыі БНФ у правядзенні 23 лістапада мітынгу ў сувязі з гадавінаю слуцкага збройнага чыну. У адказе, падпісаным старшынём слуцкага райвыканкаму, гаворыцца, што пляцоўка ля музею, дзе штогод праходзілі мітынгі ў памяць аб слуцкіх паўстанцах, не прызначана для правядзення масавых мерапрыемстваў. Пра слуцкі збройны чын гаворыць у сваіх званках на свабоду і нашыя слухачы. Агляд іх тэлефанаванняў хвілін праз 15. Звонки на свободу. Очень рад, что зачитали мое письмо. Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа. Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой. Ваши водгуки на подзеі. Отказы на ваши пытанні на вашем радио. Телефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Адвакат Дмітрый Гарачка наведаў Эмануіла Зельцера ў шпіталі Магілёўскай калоніі, куды амерыканец трапіў болей за тыдзень табу у выніку этапу з Менску. Пасля сустрэчы адвакат заявіў, што ў такіх умовах яго падабароны можа не дачакацца вызвалення. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Сустрэча цягнулася гадзіну. Дмітрый Гарачка не хавае сваёй надзвычайнай занепакоенасці станам здароўя падабароннага. Всё хуже, жалуецца ещё больше на здароўе, спіна баліць, ногі вообще еле. До 2 часоў дня, говорит, хадзіць не магу. Вот после 2 так более-менее начинаю хадзіць. Плохо сябе очень чувствует. Ситуация, как я вижу, ухудшается. Я сейчас уже езжу так 2 раза в неделю, получается. Хуже, хуже и хуже. Паводле Гарачкі таксама ў Зельцера вялікі ціск. Ён пакутае на шэраг хранічных захворванняў, у тым ліку падагру. Лекі, які ён ужываў у ЗША, пасля арышту ў Менскім аэрапорце яго адабралі, назвалі іх наркатычнымі і нават абвінавацілі ў кантрабандзе наркотыкаў. Праўда, суд гэтыя абвінавачванні з амерыканца зняў, але карыстацца лекамі яму не дазволілі. 20 лістападу да Эмануіла Зельцера ў турму прыходзілі супрацоўнікі амбасады ЗША. Яны перадалі асуджанаму некаторыя лекі амерыканскай вытворчасці. Аднак, кажа спадар Гарачка, гэта не вырашыла праблему цалкам. Каторыя яму нужны, в каторых он, в прынцыпе, прысуждаецца, бо што яму надо более сільныя. Пра те даже разговор не ідёт, і тут пра них сказалі нечого заікацца. Які псіхалагічны стан вязня? Дагэтуль ён не прызнае сябе вінаватым, кажа, што калісьці справядлівасць у ягонай справе пераможа, але ці спадзяецца Зельцер дачакацца гэтага часу? Вось як адказвае на гэтае пытанне Дмітрый Гарачка. Што яго адсюда как-то вынесут или выйдет, вопрос только в каком виде. Это даже не юмор, вижу, что если так будет развиваться ситуация, то она к хорошему ничего не приведет. Адвакат Гарачка па-ранейшаму ўтрымліваецца ад падрабязных каментароў адносна таго, чаму Эмануіла Зельцера дагэтуль не памілавалі, як чакалі назіральнікі, і хто зацікаўлены ў тым, каб амерыканцы атрымалі ў беларускай вязніцы без уліку стану ягонага здароўя. Расказаць ёсць чаго, но, к сожалению, в тех условиях, которые поставлен он и я, как его защитник, мы практически связаны по рукам и ногам. Паводле Дмітрая Гарачкі, адміністрацыя Магілёўскай калоніі нумар 15, дзе ўтрымліваюць Зельцера, не стварае штучных перашкод для сустрэчы з ім адваката. Брат Эммануіла Зельцера Марк, які жыве ў Нью-Йорку, просіць накіраваць свайго брата на лячэнне ў рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе, як ён лічыць, лепшыя ўмовы. Расказваў Олег Груздзіловіч. Нагадаю, Эммануіла Зельцера прызналі вінаватым у камерцыйным шпіянажы і пакаралі 3 гадамі зняволення. Шмат хто лічыць, што Зельцер стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чые даручэнні ён выконваў як адвакат. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Брытанскія інвестыцыі ў Беларусь ці ў дыктатуру? 100 дзён пасля грузінска-расійскай вайны. Хто, як і калі развяжа каўказскі вузел? І пункціры. Смерць паэта Алега Лойкі, уцёкі суддзі Цішкіна ў Польшчу, суд за крадзеныя галасы кандыдата Івана Шэгі ў Слоніме, Алесь Пушкін і збіццё за беларускую мову ды пакаянне. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў Свабоды. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды. Тыдзень з Радыё Свабода ў нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Вільні скончылася 2-дзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. 23 лістапада культурная камісія партыі БНФ ладзіць адзначэнне ў годках слуцкага збройнага чыну. Нягледзячы на забарону ўладаў, актывісты збіраюцца правесці мітынг ля будынку музея ў Слуцку. Місія міжнароднага валютнага фонду завяршыла кансультацыі з уладамі Беларусі ў пытанні выдзялення крэдыту стэнд-бай. Аб выніках працы місіі будзе абвешчана ў панядзелак 24 лістапада. Адвакат Дмітрый Гарачка наведаў Эммануіла Зельцера ў шпіталі Магілёўскай калоніі. Пасля сустрэчы адвакат заявіў, што ў такіх умовах яго падабаронны можа не дачакацца вызвалення. Вы слухаеце Радыё Свабода. Спыненне шэрагу прамысловых гігантаў, скарачэнне вытворчасці, замарожванне будаўнічых аб'ектаў прывяло да пераразмеркавання працоўных рэсурсаў. Гэта закранула найперш краіны, якія адносна нядаўна сталі членамі Еўразвязу. Дзясяткі тысяч грамадзянаў Польшчы, Літвы, Латвіі ў пошуках высокіх заробкаў выязджалі ў эканамічна развітыя краіны, а цяпер вымушаныя вяртацца назад. У шэраг незапатрабаваных трапілі і беларускія гастарбайтары, якія пераважна працавалі ў Расіі. Крызіс практычна спаралізаваў расійскі будаўнічы сектар, а менавіта на будоўлях працавала большасць беларусаў, расказвае Ігар Карней. Аднымі з першых засталіся без працы беларускія кіроўцы-прафесіяналы, якія працавалі па кантрактах з расійскімі фірмамі, што займаюцца грузаперавозкамі. Спад у гандлі заходнімі краінамі прывёў да скарачэнняў кіроўцаў-фураў. Адзін з тых, хто нядаўна трапіў пад скарачэнне, Мянчук Васіль Грынкевіч. Яму, праўда, пашчасціла хутка ўладкавацца на аўтабазу ў Менск, і доўга быць беспрацоўным не давялося. Васіль Грынкевіч расказвае, што такі ж незайздросны лёс у Расіі напаткаў і ягонага сваяка, які ад канца 90-х працаваў у структуры маскоўскай жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Самае ж дынамічнае правіцельства, дзе гастарбайтары абычна работалі. Вот сварачваюцца, дзядзька, 10 лет работал у Маскве, теплосеці они абслужвалі. Ну вот он всё, на этой неделе приехал навсегда. Во-первых, сокращают, во-вторых, ещё і без денег. Колькі беларусаў забываюць? Маюць сродкі на існаванне за мяжой. Інфармацыя наконт гэтага супярэчлівая. Паводле нацыянальнай праграмы развіцця Беларусі да 2010 году, ад пачатку тысячагоддзя з краіны штогод па афіцыйных дамовах з'язджала 1,5% працаздольнага насельніцтва. Прыкладна 80 тысяч легальных мігрантаў кожны год. Аднак толькі расейскія аналітыкі ацэньваюць беларускую долю на сваім рынку не меней, чым у 300 тысяч чалавек. У шэрагу выпадкаў усплывае лічба, блізкая нават да 1 мільёна. Самая вялікая колькасць, агучаная на афіцыйным узроўні, паходзіла ад міністра эканомікі Беларусі Мікалая Зайчынкі. На адным з паседжанняў Савету міністраў ён заявіў, мігрантамі з'яўляюцца 600 тысяч беларусаў. Найбольш адчувальны ўдар для тых, хто ў асноўным напаўпадпольна ўладкоўваўся за мяжой, падрыхтаваў будаўнічы сектар. У адным з агенцтваў нерухомасці Москвы пацвердзілі, рынак будаўніцтва новага жылля фактычна спаралізаваны. Банкі спынілі выдачу крэдытаў фірмам-забудоўніцам, у кампаніі бракуе сродкаў нават на пачатыя праекты. И первым кроком стали массовые звольнения. Замораживаются проекты. Очень многие. Москва-Сити заморожена сейчас. Мирекс групп строит. Около 50% персонала сократили. Со всех строек гастарбайтеров убрали. По белорусам точно сказать не могу, потому что строители белорусы тут работают частным строительством, там по коттеджам, по тому, по всему. Часом экономичный кризис набывает для белорусов и зусім нечаканые повороты. Кинорежиссер Вячеслав Никифоров не запотребованы на Беларусьфильме тягом апостолов. Апошніх гадоў здымаў серыялы для расійскага тэлебачання. Аднак інвестыцыі бізнэсоўцаў у кінамастацтва пасля крызісу істотна скараціліся, а некаторыя ўжо зацверджаныя праекты пакладзеныя пад сукно. Цяпер спадар Нікіфараў у Менску чакае фінансавай адлігі. Праекты остановілі некаторы. Штаты сокращают. И хоть говорят, что трагическим образом этот не обернется, потому что не так уж интегрированы Россия в мировую экономику. Те, кто все-таки инвестирует в кино и в телевидение, они, конечно, приостановились. Наверное, это будет крупнее. И в этом все замерло. Насколько, Бог его знает. Пераважная большиня белорусов з'езжая у пошуку заробков на тяжкую физичную працу. Интеллектуальное працаўладкаванне белорусов за мяжой сустракается редко. Пра вымушанае вяртанне на радзіму беларускіх гастарбайтараў расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. У новым выпуску «Дому літаратара» пра анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Зміцер Цехановіч. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе празаік Віктар Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага. Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. Каля 80 тысяч студэнтаў выйшла ў пятніцу на вуліцы венесуэльскіх гарадоў, каб папярэдзіць прэзідэнта Уга Чавеса, што з чарговымі выбарамі ў краіне яму не пойдзе так лёгка, як з папярэднімі. У нядзелю 23 лістапада венесуэльцы будуць выбіраць губернатараў 22 штатаў і мэраў 338 гарадоў, расказвае Таццяна Поклад. Палітычныя назіральнікі і аналітыкі кажуць, што выбары будуць надзвычай важным тэстам папулярнасці для Чавеза, які год назад мінімальна прайграў рэферэндум, што дазволіў бы яму кіраваць Венесуэлай пажыццёва. 4 гады таму прапрэзідэнцкія кандыдаты выйгралі губернатарскія выбары ў 20 штатах Венесуэлы, змёўшы апазіцыю з палітычнай сцэны амаль дашчэнту. Але цяпер сітуацыя змянілася. Катастрафічна ўпалі цэны на нафту і папулісцкі сацыялізм 21-га стагоддзя Уга Чавеса, які апапіраўся перш за ўсё на даходы ад экспарту нафты і нафтавых прадуктаў, пачаў даваць збоі. Мяркуецца, што апазіцыйныя кандыдаты маюць шанцы выйграць прынамсі ў 4 штатах, паводле некаторых апытанняў нават у 10. 4 штаты – гэта матэматычна не шмат, але палітычна гэта вяртанне апазіцыі з нябыту ў вялікую палітыку, бо гутарка ідзе пра самыя шматлюдныя штаты і гарады, уключна са сталіцай Каракасам, якія маюць вялікую палітычную вагу ў краіне. Пікантнасці выбарам дадае факт, што былая жонка Уга Чавеса, надзвычай фотагенічная 43-гадовая Марысабел Радрыгуэс, балатуецца на выбарах на пасаду мэра свайго роднага гарадка з апазіцыйнага спіску. Распранутыя да трусоў студэнты праводзяць дэманстрацыі на вуліцах з лёзунгамі «Ты украў усё, у мяне засталіся адно трусы, але майго голасу ты не украдзеш». Студэнткі паводзяць сябе больш стрымана, яны не распранаюцца да трусоў, бо як-ніяк Венесуэла каталіцкая краіна. Хаця лічыцца, што папулярнасць Уга Чавеса застаецца досыць высокай, да 60%, студэнцкая дэманстрацыя напярэдадні рэгіянальных выбараў – гэта моцны ўдар у папулісцкую аргументацыю Чавеса пра тое, што ягоныя палітычныя апаненты – гэта прыхільнікі былога палітычнага эстэблішменту, якія хочуць адабраць у народа яго багацце. Маладых 20-гадовых людзей цяжка назваць прыхільнікамі-прыхлёбнікамі папярэдняга рэжыму, калі мець на ўвазе, што Чавес ужо 12 гадоў пры ўладзе. Расказвала Тетяна Поклад. У коментарі до гэтага матэрыялу на нашым сайце наведніца Тетяна з Віцебску написала: «Беларускім студентам ёсць чаму павучыцца ў сваіх сяброў з Венесуэлы. 80 тысяч – гэта не 500 чалавек. Нашы студенты, калі пачнуць думаць не толькі аб сабе, але і пра краіну, тады стануць вольнымі ад БРСМ-аўска-лукашысцкай залежнасці. Вышэй сказанае тычыцца тых, хто сядзіць па піўнушках, а потым ваюе ў інтэрнэце». Канец цытаты. А зараз увага! Увага – ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация – хуткасць патоку 27500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Ягор Маёрчык. 23 лістапада дэмакратычная грамадскасць плануе ўшанаваць памяць ваяроў слуцкага збройнага чыну. Слуцкае паўстанне – спроба збройнай абароны незалежнасці Беларусі ў раёне Слуцку ў лістападзе і снежні 1920 году. Прыкладна месяц беларускія вайсковыя аддзелы адбівалі наступ савецкага войска. Ніяк не магу ўцяміць, чаму улады нашай незалежнай Беларусі не дазваляюць правесці мітынг у гонар удзельнікаў слуцкага збройнага чына ў 1920 годзе, якія змагаліся і паміралі ў баях за незалежнасць нашай Беларусі, за нашу свабоду. Дзіўна, што наша ўлада не хоча ўшанаваць нашых герояў. Ніколай. На гэтым тыдні ва Ўкраіне праходзяць мерапрыемствы з нагоды 75-годдзя Галадамору. Галадамор – масавы голад у 1932-33 годах, ахвярамі якога сталі болей за 2 мільёны чалавек. Украіна лічыць Галадамор геноцидам супраць свайго народу. Про Галадамор ва Украіне в 1963 годзе я ў составе студэнцкай групы працаваў на Сліне в Уральскай области. Нам дапамагалі мясцовыя жыхары, в тым ліку і дзве жанчыны, маці з дачкой, украінкі. Заведаўшыся, што мы з Беларусі, маці стала плакаць і расказала наступнае. Ва Ўкраіне перыядычна бываюць неўраджайныя гады, і гаспадары заўсёды маюць запасы зерня. Але з усходу прыйшлі ўзброеныя атрады галадранцев, яе слова, і ўсе запасы забралі. А тут неўраджайны год, і пачаўся голад. Выезд з Украіны не дазвалялі, але яна з дачушкай на руках, якімсьці цудам, села на поезд і выйшлі перад Бабруйскам. Далей ехаць не было сіл. У вёсцы жанчына зварыла ім аж цэлы чугун бульбы, пра які яна не забылася і цераз 30 гадоў. Так бульба і чарніцы з лесу і выратавалі іх ад галоднай смерці. Назад ва Ўкраіну яна не вернулася, бо вся родня памерла з голаду, так і наш дачкой, і скіталіся па псягах вялікага магучага Савецкага Саюза, які, на шчасце, распаўся. Лопатін, Мінскі район. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне. Лічу добрай з'явай, што Дзецябянін будзе судзіцца на конт брэнда «Бульбаш». Так же добрая з'ява, што скоро ў шапіках з'явіцца газета «Народная воля». Хачу сказаць прыкладна пра наш пасёлак Копач. Гэта Віцебская область, Аршанскі район. Вось уже прыкладна год цэх па выпуску сыроў выпускае сыр купалаўскі. Как же надо не любіць сваю культуру, свой народ, што б'янку купалу вікавечыць у сыры? Сделалі фактычна закуску к піву «Александрія».